السلام علیکم ناظرین، سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملها وهو العزيز الغفور. وقال عز من قائل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لائق التكريم، سامعين محترم، اللہ رب العزت نے ہم سب کو مٹی سے پیدا کیا، اور ایک وقت آنے والا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح، جس کی وجہ سے ہماری زندگی کا تحقق ہوتا ہے، یہ روح نکالنے والے بھی آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سرتاج رسل تھے، جو وہ قرآن لے کر آئے، اور جو انہوں نے اس قرآن مجید کی وضاحت فرمائی، اس قرآن اور اس وضاحت جس کو حدیث کہتے ہیں، ان دونوں کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے جانے کے لیے ہی آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے موت و حیات کو اس لیے بنایا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ آزمائش کرنا چاہتے ہیں کون ہے اس مستعار زندگی کو گزارتے وقت اچھا عمل کرتا، احسن عملہ کون ہے خوبصورت عمل پیش کرنے والا، جو تو اچھا عمل کرے گا اس کی زندگی بھی بابرکت ہوگی، اور موت کے بعد بھی اللہ رب العزت نے اس کے لیے بڑے ہی اچھے انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے کہا کرتے تھے، ان للحسن ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وسعة فی الرزق وقوة فی البدن ومحبة فی قلوب الخلق۔ جو شخص اس حیات مستعار میں نیکی کی راہ کو اختیار کرتا ہے، اس نیکی کے آثار اس کو دنیا میں ہی نظر آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ضیاءً فی الوجہ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے چہرے کو بارونق بنا دیتا ہے. وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اور اس کے دل میں روشنی پیدا فرما دیتے ہیں. چنانچہ اس کے اعمال اور اقوال اسی روشنی کے تابع ہوتے ہیں، بلکہ اس کے لیل و نہار اس روشنی کے تحت ہی چلتے ہیں. وَقُوَّةً فِي الْبَدْنِ، اس نیکی کی راہ کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے جسم میں قوت پیدا فرما دیتے ہیں. نظر تو کمزور ہی آتا ہے، لیکن ایک ایک شخص اس نیکی کی وجہ سے اتنی قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مل جاتی ہے کہ دس دس لوگوں جتنا کام کرتا نظر آتا ہے. وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، مال تو اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمت بھی ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، الفقر والغنا ناقتان علی ایہما ارکب فلا ابالی. امیری اور غریبی یہ دو اونٹنیوں کے نام ہیں، سواری ہی کرنی ہے، سفر ہی کرنا ہے، میں جس پہ بھی سوار ہو جاؤں مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ یہ دنیا کا سفر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لی ولی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ ثم راح وترکہا، میری اور اس دنیا کی مثال تو ایک مسافر کی ہے. مسافر سفر کرتا ہے تو آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے کسی درخت کی چھاؤں میں بیٹھتا ہے، اور آخر آرام کر کے چل دیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، جس سواری پہ بھی سوار ہو جاؤں سفر ہی کرنا. لیکن اللہ رب العزت اس نیکی کی وجہ سے مال تھوڑا ہونے کے باوجود بابرکت بنا دیتے ہیں. ہر وقت وہ خوشی کی حالت میں رہتا ہے، کبھی اس کی زبان پہ شکوہ اور شکایت نہیں سنی جاتی. وَمُحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور سب سے بڑا انعام جس کی تلاش میں پوری دنیا دھت نظر آتی ہے، لیکن یہ ملتا اس کو ہے جس کو اللہ رب العزت عطا کر دیں. وَمُحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں. وہ محبوب خلائق بنتا ہے، اور محبوب خلائق بننے کے لیے نہ کسی مال کی ضرورت ہے، نہ کسی جاہ و حشمت کی ضرورت ہے، نہ کسی منصب کی ضرورت ہے، اس کا تعلق ہی اللہ کے ساتھ. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی بندے کو پسند فرماتے ہیں آواز دیتے ہیں جبریل کو. فاخذت السماء رعدا ورجفا، آسمان میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ ہوش ملاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں، ماذا یقول ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر خود کہتے ہیں، یقول الحق، اللہ نے حق ہی فرمایا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں فلان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. آج ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن کوئی کمال نہیں ہے، ساری دنیا محبت کرتی ہے. کمال یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرمائے، مجھے فلان اپنے بندے سے محبت ہے. جبریل امین محبت فرماتے ہیں، پھر وہ اعلان کرتے ہیں آسمانی مخلوق میں، ان اللہ یحب فلانا فاحبوه، اللہ بھی اس کو پسند کرتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبه اہل السماء، آسمانی اور نورانی مخلوق اس بندے سے محبت کرنے شروع کر دیتے ہیں. ثم یوضع له القبول فی الارض، روایت کے الفاظ کیا بیان کر رہے ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بندہ مومن راضی کر لیتا ہے، اللہ بھی محبت فرماتے ہیں، فرشتے بھی، پھر آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کر دیا جاتا ہے، دنیا والوں یہ اللہ کا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. ثم یوضع له القبول فی الارض، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو پھر یہی چین چلتی ہے، فرشتے بھی اسے ناپسند کرتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت برا ہے. اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً تَمْتِقُ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ بَنِي آدَمْ بِمَا فِي الْمَرْءِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِ، لوگوں کی زبانیں تو بولتی ہیں کہ فلان بڑا اچھا ہے، فلان بڑا نمازی ہے، فلان کا اخلاق بڑا ہی عالی ہے، فلان شخص کی بات کتنی اچھی ہے، فلان شخص نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کر چکا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ فلان بڑا ہی جھوٹا ہے، فلان شخص جو ہے وہ تو بہت ہی فراڈ کرنے والا ہے. یہ لوگ نہیں بولتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں جو لوگوں کی زبانوں پہ بولتے ہیں. یہ اچھائی اور برائی کی بات لوگوں کی زبانوں پہ فرشتوں کی طرف سے ہوتی ہے جو اللہ کے حکم سے بولتے ہیں. محبتا فی قلوب الخلق، دنیا کے اندر محبت ملتی اس کو ہے جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لے. وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو انسان برائی کے راستے پہ چلتا ہے، سوادن فی الوجہ، اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، سیاہیاں چھا جاتی ہیں. وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، دل تو ہے اس کا لیکن اس میں تاریکی چھا جاتی ہے، ہر وقت گھٹن، ضیق نفس، قلق، اضطراب، فرسٹریشن، یہ اس کا شعار بن جاتا ہے، وہ کبھی بھی مرتاح نظر نہیں آئے گا برائی کرنے والا. وَضِيقًا فِي الرِّزْقِ، مال تو بہت زیادہ بس اوقات مل جائے گا، اور اللہ رب العزت، اِنَّ اللَّهَ يُعْتِ الدُّنْيَا لِمَنْ يُحِبُّ وَلِمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْتِ الدِّينِ إِلَّا لِمَنْ يُحِبُّ، مال تو اللہ اس کو بھی دیتے ہیں جس کو پسند فرماتے ہیں اور جس کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن دین کی دولت اس کو دیتے ہیں جس کو پسند فرماتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس، اللہ کا چناؤ ہے فرشتوں میں سے، اللہ لوگوں میں سے بھی چناؤ کرتے ہیں، جن کو دین کی سمجھ مل جائے، بصیرت مل جائے، فہم و فراست مل جائے، وہ تو بڑے ہی بختور ہیں، وہ اللہ کی طرف سے چنیدہ اشخاص ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی دین کی فہم و بصیرت ہمارے نصیبے میں فرمائے. وَضِيقًا فِي الرِّزْقِ، دل کی تنگی، یہ پریشانی ملتی ہی اس کو ہے جو غلط راستے پہ چلتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے کیا فرماتے ہیں، وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، انسان تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال آ گیا. وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، موٹا تازہ نظر آئے گا لیکن اس موٹاپے کے باوجود بھی نماز اس کی قسمت میں نہیں ہے، وہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے سے بھی قاصر ہے، زبان تو ہے خوبصورتی بھی اللہ نے دی ہوتی ہے، مال و دولت کی ریل پیل بھی ہے، جاہ و منصب بھی ہے، دنیا کی کر و فر بھی ہے، لیکن دین کا فائدہ اس کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ اور یہ لوگ بڑے بدبخت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا اور انہوں نے نعمتیں مل جانے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب ان سے سوال کیا گیا، ای الناس اشد صراخا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ چیختا چلاتا کون نظر آئے گا؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، عبد رزق نعمہ فاستعان بها على معصیہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا لیکن ان نعمتوں کو اس نے اللہ کی نافرمانی میں لگا دیا۔ ان نعمتوں کا حق تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے سامنے اور جھکتا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اللہ کا شکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اور نعمتوں سے نواز دے۔ اور شکر یہ ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے تو دیا تو اس نے ہی ہے، اسی کے سامنے جھکا جائے، اسی کے دیے ہوئے مال کو دین کی سربلندی کے لیے پیش کیا جائے۔ جسم میں طاقت تو اسی نے دی ہے، اس طاقت کا صحیح استعمال کیا جائے، سب سے پہلے عبادت میں اس کو لگایا جائے، پھر دنیا کی خیر خواہی اور ہمدردی میں اس کو صرف کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ہے، نعمت ہے، لیکن اس منصب کو اس انداز سے استعمال کرے کہ وہ دنیا کے لیے مفتاح الخیر بن جائے، وہ خیر کی چابی بن جائے، رہنمائی اور ہمدردی اور خیر خواہی اس کا شعار بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور برائی کرنے والا، وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، بہت سارا عہدہ ہونے کے باوجود وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا نہیں کر سکتا، لوگ اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے معزز اور مکرم بھائیو، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے اچھا عمل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو بنایا ہی اس لیے ہے، جس کو موت یاد ہوتی ہے وہ نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے، جو موت کو بھول جاتا ہے وہ اس دنیا کی زندگانی میں ہی اسی کی رو میں بہہ جاتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو موت یاد ہوتی ہے وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جن لوگوں کو اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے، لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانَ يُتَرْجِمُ لَهُ، کہ ایک دن آنے والا ہے میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جس دن کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا، اپنی بات خود ہی بیان کرنی ہے، زبان بسا اوقات وہاں اللہ تعالیٰ اس پہ مہر لگا دیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے کہ میں نے یہ کام کیے، کیا بنے گا؟ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موت کو یاد کیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، اکثروا ذکر هذه لذات الموت، اس موت کو یاد کرو جو انسانی لذتوں کو توڑ دینے والی ہے، کس انداز سے کڑیل جوان ہوتا ہے لیکن موت کا جھونکا آتا ہے اور اس کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، کسی نے بھی زندہ نہیں رہنا، اپنی اپنی باری پہ سب نے جانا ہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے، آتے وقت تو دادا پہلے آتا ہے، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، کہتے ہیں یہ باپ ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ پوتا ہے، لیکن جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ترتیب نہیں رکھی، اپنی مرضی سے بلاتا ہے۔ دادا بیٹھا ہوتا ہے، بیٹا آ جاتا ہے، اور آج کل تو حالات بن چکے ہیں موت الفجاء، اچانک موت۔ ایسے حالات میں تو تعمیر شخصی کرنی ہے، کسی وقت بھی آواز لگ سکتا ہے، لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا يخلد. اگر کسی کو بقا ہوتی تو سرتاج رسول زندہ رہتے جو پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے، وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے، تو میرے بھائی کون باقی بچنے والا ہے؟ اس لیے اس موت کی فکر کرنی چاہیے جس موت کی تکلیفوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں میں میری مدد فرمانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فکر کو کس طرح صحابہ کے اندر پیدا کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس موت کے خوف سے، پھر موت کے بعد اس مٹی کے گھڑے میں جانے کے لیے کتنے ڈرتے تھے، ساری ساری رات قیام کر رہے ہیں، جب بھی دیکھتے ہیں روتے نظر آتے ہیں. عمر جس کا نام سن کے کیسر و کسرا کی سلطنتیں کانپ جاتی تھی، لیکن اس موت کی بات، اس عذاب کی بات جو موت کے بعد انسان کو پیش ہوگا اگر اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو عمر جیسے بہادر اور جرار بھی ان آیات کو پڑھتے پڑھتے رک جاتے. روایت بتلاتی ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز شروع کرتے ہیں، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. آیات پڑھتے جاتے ہیں، جب کس آیت پہ پہنچے، ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. تھے تو بڑے بہادر، لیکن اس آیت کو پڑھ کر ان عذاب ربك لواقع، اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اور موت کے بعد من مات فقد قامت قیامته، جو مر جاتا اس کی قیامت تو قائم ہو جاتی ہے، نیک ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے انعامات شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر برا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جو عذاب اور آزمائشیں ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کون ہے اس عذاب کو روکنے والا؟ رونے لگ گئے، پچھلی صفوں تک عمر کی آواز آتی ہے، اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں، روئے جا رہے ہیں. پوچھنے والا پوچھتا ہے کیوں روتے ہو؟ فرمانے لگے، اخاف ان یطرحنی غدا فی النار ولا یبالی. وہ بہت بڑا بادشاہ ہے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کا دن اگر اس نے جہنم میں پھینک دیا اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہوگی، لیکن میرا کیا بنے گا. اس لیے رات عشاء کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. ڈر جاؤ اس دن سے، ڈر جاؤ جس دن سب نے لوٹ کے جانا ہے تو اللہ کے پاس جانا ہے، اور جب جانا ہے تو ساتھ کچھ نہیں لے کے جانا. بندہ پیدا ہوتا ہے، ڈاکٹر سے پوچھئے، ہاتھ انسان کے بندے ہوتے ہیں، جب انسان کو دنیا سے رخصت ہونا ہے تب بھی لوگ ہاتھ باندھ کے ہی بھیجتے ہیں. عقل مند سے عقل مند خیاط، درزی اس کو جو چاہو انعام دے دو، وہ کفن کو جیب نہیں لگاتا اور نہ ہی کوئی لگانے دیتا ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے. اور جب انسان جا رہا ہوتا ہے، یتبع المیت ثلاثہ، اہلہ ومالہ وعملہ. میت کے ساتھ اس کے اہل و عیال جا رہے ہوتے ہیں، اس کا مال و دولت جا رہا ہوتا ہے. پرانے زمانے میں لونڈیاں اور غلام اور خچر اور گھوڑے، اور آج کل گاڑیاں اور متحدی میں کام کرنے والے، جا رہے ہوتے ہیں، وہ عمل ہو، اس کا عمل بھی ساتھ جا رہا ہوتا ہے. فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ وَهُوَ عَمَلٌ. اہل و عیال بھی اس کو دفنانے کے بعد واپس آ جاتے ہیں، اور مال و دولت بھی واپس پلٹ کے آ جاتا ہے، وہ خالی گاڑی ہی واپس آتی ہے. اگر قبر میں کچھ چیز رہتی ہے تو اس کا عمل رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، اس موت کو یاد کرو جو دنیا کی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، اور وقت آئے گا جب انسان ہی انسان کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا، کہتا ہے جلدی کرو، دفنانے میں لیٹ نہیں ہونی چاہیے، کہیں کوئی اور مسئلہ سامنے نہ آ جائے. قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا مات احدكم فانه يعرض علی مقعده بالغداۃ والعشی ان كان من اهل الجنہ فمن اهل الجنہ وان كان من اهل النار فمن اهل النار. جو شخص فوت ہو جاتا ہے، قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے، صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے. اگر جنتی ہے تو جنت دکھائی جاتی ہے، اس پہ پیش کی جاتی ہے، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم کا ٹھکانہ اس پہ پیش کیا جاتا ہے. یقال ھذا مقعدک حتی یبعثک اللہ الیہ، یہ تیرا ٹھکانہ ہے جب تک قیامت نہیں آتی. جنتی ہے تو جنت کی ہوائیں اس کو نصیب ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبرستان میں جاتے تو حالت کیا تھی؟ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ فجلس علی شفیر القبر. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، آپ قبر کے کنارے پہ بیٹھے. فبکا حتی بل الثرى، رونا شروع کر دیا یہاں تک کہ مٹی بھیگ گئی، اور فرمایا، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اور میرے بھائیوں اس قبر کی تیاری کر لو، یہ قبر اما روضۃ من رياض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یہ جنت کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. کان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اذا وقف علی القبر، جب وہ قبر کے پاس پہنچتے بکا، رونا شروع کر دیتے. حتی یبل لحیتہ، ان کی داڑھی رو رو کے بھیگ جاتی. قیل له تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من هذا، جنت کی بات آتی ہے جہنم کی بات آتی ہے آپ کو رونا نہیں آتا، اور قبر کی جب بات آتی ہے تو آپ کیوں روتے ہیں اتنا؟ فرمانے لگی، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ان القبر اول منازل الاخرہ، قبر یہ پہلی گھاٹی ہے آخرت کی. ان نجا منہ فما بعده ایسر، اگر اس میں کامیاب ہوگا تو بعد کی گھاٹیاں آسان ہو جائیں گی. فَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُ، اگر اس گھاٹی میں کامیاب نہ ہوا تو بعد والی گھاٹیاں تو اس سے بھی سخت ہیں. پھر فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطْ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْضَعَ مِنْ، میں نے آج تک قبر جیسی بھیانک گھاٹی نہیں دیکھی. یہی وہ وجہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سکھایا کرتے. ایک یہودی آ جاتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، کہنے لگی، انکم تفتنون فی قبورکم، تمہیں آزمائش آئے گی قبروں کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، فرمایا ان عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے، اور صحابہ کرام کو سکھایا تعوذوا من عذاب، تعوذوا باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، قبر کی آزمائش سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبری، جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وتولى عنه اصحابه، دفن کرنے والے واپس پلٹ جاتے ہیں، وانه ليسمع قرعا عليهم اتاه ملكان اسودان ازرقان، دو فرشتے آتے ہیں کالے اور نیلے رنگ کے، یقال لاحدهما المنکر والاخر نکیر، منکر اور نکیر آ جاتے ہیں، وفی روایت اتاه منکر ونکیر، اعینهما مثل قدور النحاس ونیابهما مثل صیاص البقر، لمبے لمبے دانت اور کس طرح ڈراؤنی ان کی آنکھیں، واصواتهما مثل الرعد، اور ان کی آواز بجلی کی گرج کی طرح ہوتی ہے، یسیران الارض بانیابهما ویلجفان الارض باشعارهما، کس طرح زمین کو اپنے دانتوں سے اور اپنے بالوں سے اکھاڑتے آتے ہیں، وابصارهما كالبرق الخاطف، اور ان کی نظریں کس طرح ہیں جس طرح کسی چیز کو اچکنے والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، اس کو بٹھا دیتے ہیں اور سوالات شروع ہو جاتے ہیں، من ربك، کون ہے تیرا رب؟ مومن جو ہوتا ہے کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، لیکن جواب کیسے دیتا ہے؟ دنیا میں اس نے اپنے رب کا تعارف حاصل کیا، اس نے اسی رب کے سامنے جھکنا سیکھا، اپنی پکار اور دعا کرو اسی کی طرف کیا، اپنی جمیع عبادات کا مستحق اسی کو ٹھہرایا، یہ جواب اسی کو ہی آئے گا۔ پھر پوچھیں گے ماذا تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم، کیا کہتے ہو اس ہادی مرشد کے بارے میں؟ وہ کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما دینک، کون سا تیرا دین تھا؟ وہ کہے گا دینی الاسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاما المؤمن، مومن جو ہوگا وہ کہے گا اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، فیقولان قد کنا نعلم انک تقول هذا، فرشتے کہیں گے تم نے جواب اچھا دیا اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ یہ جواب اچھا ہی دے گا، فیفسح له فی قبری، بندہ مومن کی قبر کو کھول دیا جائے گا، سبعون ذراعا فی سبعین، ثم ينور له فيه كالقمر ليلة البدر، اور پھر اس مٹی کے گراؤندے کے اندر روشنی کیسی ہو جائے گی جیسے چودھویں رات کا چاند چمکتا ہے، اور ستر ہاتھ، ستر کو ستر میں ملٹی پلائی کرے، اتنی قبر کھول دی جائے گی، فیقول ارجع الى اہلی فاخبرهم، مجھے چھوڑیے میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کے بتاؤں کہ مجھے انعامات کیا ملے ہیں، فرشتے کہیں کہ نہیں، نم كنومة العروس الذي لا يوقظه الا احب اهله اليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، سو جاؤ اب تیرے لیے راحتیں ہی راحتیں ہیں، تم نے دنیا میں نیند قربان کی، آج تیرے لیے نیند کی نعمت بھی تمہیں عطا کی جاتی ہے، قیامت تک تم سوئے رہو، اور حالت یہ ہوگی، دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کیا، فَأَلْبِسُوهُ لِبَاسَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کی خلعتِ فاخرہ پہنا دو، وَأَفْرِشُوا لَهُ فِرَاشَ الْجَنَّةِ، اس کے بچھونے بھی بستر بھی جنت کے بچھا دو. وافتحوا له بابا الى الجنه, جنت کے دروازے بھی اس کی قبر میں کھول دو. اور سوالوں کا جب جواب دے گا فرشتے کہیں گے کیسے تمہیں جواب آ گئے. یہ بندہ یہ مومن جواب دے گا, قرأت القرآن وعملت بما فيه آمنت به وصدقت كما في رواية أخرى. کہے گا میں نے قرآن پڑھا, میں نے اس کو سچی کلام سمجھا, میں نے اس پہ عمل کیا, آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اس کے جواب دے دی. اور اگر فاجر ہوگا, کافر ہوگا, منافق ہوگا, فرشتے کہیں گے مر ربک, جواب کیا دے گا, ہا لا ادری, میں نہیں جانتا, ہا کانہ یتذکر شیئا ولم یذکر, سوچے گا یہ کلمہ رب کا سنا تو تھا دنیا میں لیکن یاد نہیں آئے گا. ما دینک, کون سا تیرا دین تھا, ہا ہا لا ادری, اقول کما یقول الناس, میں تو ویسے ہی کہتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے. ماذا تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم, بتاؤ ہادی و مرشد کے بارے میں کیا کہتے ہو, یہ منافق یہ کافر کیا کہے گا, ہا ہا لا ادری, مجھے نہیں پتا. اقول کما یقول الناس, میں تو لوگوں کی باتوں کے پیچھے لگنے والا تھا, میں تو مقلد تھا, میں تو جو لوگ کہتے کہتا ٹھیک ہے. فرشتے کہیں گے لا درائیتا ولا تلائیتا, نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تو نے سمجھا, جواب کیسے آتے, پھر کیا ہوگا, آواز آئے گی ان کذب عبدی وافرشوا له فراش النار, اس شخص نے جھوٹ بولا ہے, اس کے نیچے جہنم کی آگ کے بچھونے بچھا دو. والبسو لباس النار, اس کو لباس بھی آگ کے پہنا دو. وافتحوا له بابا الى النار, جہنم کے دروازے کھول دو. فيضيق عليه قبره حتى تختلف فيه اضلاعه, قبر اس طرح آپس میں ملنا شروع ہو جائے گی, تنگ ہونا شروع ہوگی. حتی تختلف اضلاعه, اس کی ہڈیاں اور پستیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں گی. فیضرب بمطارق من حدید ضربۃ بین اذنین, اور صحیح بخاری کی 1373 نمبر کا مطالعہ گھر جا کے کرنا میرے بھائیوں, تاکہ قبر کے حالات واضح ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, پھر فرشتے گرز اٹھائیں گے, کتنا بڑا یہ ہتھوڑا ہے, لو ان مقمعا من حدید وضع علی الارض واجتمع علیہ الثقلان ما اقلوه من الارض, اتنا بڑا وہ لوہے کا ہتھوڑا ہوگا اگر ساری انسانیت اور جن جمع ہو جائیں زمین پہ اس کو رکھا جائے تو کوئی اس کو اٹھا ہی نہ سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو ضرب بها جبل لکان ترابا, اگر پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ بھی مٹی بن جائے. فیضرب بمطارق من حدید ضربا بین اذنین, دو کانوں کے درمیان پھر اس کو مارا جائے گا. کیوں, آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے, آج کے سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ انسان کا دماغ 800 ہڈیوں میں بند ہے اور اس کی یہ جگہ ہے, یہ پائچوٹری کا نظام جہاں سے سوچ شروع ہوتی ہے وہ یہاں ہے. کیوں مارا جائے گا, عقل تو اللہ فرمائیں گے تمہیں دی لیکن تو نے استعمال نہ کیا. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہی وہ خوف تھا موت کا, یہی وہ خوف تھا عذاب قبر کا, جس کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام اور سلف الامہ راتوں کو جاگتے نظر آتے. مالک بن دینار رحمہ اللہ رحمتا واسعہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہیں, بھانجا کہتا ہے آج میں دیکھوں تو سہی میرے ماموں رات گزارتے کیسے ہیں، اور مالک بن دینار جیسے اب کہاں نظر آتے ہیں۔ کمرے میں داخل ہوئے، نماز شروع کی اور رونا شروع کر دی، روئی جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ پھر اپنی سفید داڑھی کو پکڑ کے کہتے، اللہم حرم شیبت مالک علی النار، اللہ میں تجھ سے ایک ہی التجا کرتا ہوں، اس مالک کی سفید داڑھی کو دیکھنا ہے، اس کو جہنم پہ حرام قرار دے دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ طاہرہ مطہرہ، کس طرح تربیت اس کی ہوئی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد راوی کہتے ہیں کھڑی ہو گئی اور قرآن کی ایک آیت پڑھ رہی ہے، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، آیت پڑھ رہی ہے اور رو رہی ہے، پھر آیت پڑھتی ہے روتی جا رہی ہے، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ ہم پہ بھی احسان فرما دے اور ہمیں عذاب سے بچا دے۔ راوی کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہو گیا، فمللت، میں تھک گیا، میں فارغ ہو کے بازار گیا، بازار سے واپس آیا تو ابھی دیکھا کہ عائشہ رو رہی ہیں اور اس آیت کی تلاوت کر رہی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، کس طرح 2 سال کے اندر پوری دنیا میں عدل قائم کرنے والا یہ خلیفہ، اس کی حالت کیا تھی؟ بی بی کہتی ہے سوتے کیوں نہیں ہو، کہتے ہیں قبر کی رات مجھے سونے نہیں دیتی، میں اس قبر کی تیاری میں لگا ہوا ہوں، مجھے جب قبر یاد آتی ہے تو نیند نہیں آتی۔ اور عمر بن عبدالعزیز اپنی بیوی سے کہتے ہیں، اور کون سی بیوی؟ بنت الخلیفہ والخلیفۃ جدہا، اخت الخلائف والخلیفۃ زوجہا، بنت الخلیفہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی، والخلیفۃ جدہا، اور مروان بن حکم اس کا دادا وہ بھی خلیفہ، اخت الخلائف 3 خلیفوں کی بہن، ہشام بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کی بہن، والخلیفۃ زوجہا، اور عمر بن عبدالعزیز کی بیوی جو خود خلیفہ ہے۔ کہا تم سوتے کیوں نہیں ہو؟ کہا قبر کی رات مجھے سونے نہیں دیتی، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو سب سے مہنگا جو ہیرا ہے نا، جو تیرے باپ کی طرف سے ملا ہے، بیت المال میں جمع کروا دو۔ اور یہ وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، عشاء کی نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، فارغ ہوئے اور یہ آیت پڑھتے ہیں، اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ، فَبَكَى رونا شروع کر دیا، حتی اصبح، صبح کا وقت ہو گیا اور یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کچھ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا۔ عبداللہ ابن رواحہ، کون سے صحابی، مسجد سے باہر ہیں، سرتاج رسول فرماتی ہے مسجد میں کھڑے شخص کو، اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ اس صحابی ابھی مسجد سے باہر تھے، مسجد سے باہر ہی بیٹھ گئے، جمعہ ختم ہوا، بلایا، پوچھا آپ کیسے بیٹھ گئے؟ جواب دیا، سرتاج رسول آپ کی زبان مقدس سے نکلا ہو بیٹھ جاؤ، پھر عبداللہ بن رواحہ کے قدم اٹھ جائیں، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ گھر میں بیوی کے پاس ہیں، رونے لگ گئے، بیوی بھی رو رہی ہے، یہ بھی رو رہی ہے۔ بیوی پوچھتی ہے، ملذی ابکاک، کس بات نے آپ کو رلایا ہے؟ کہا مجھے ایک آیت سونے نہیں دیتی، سو جاؤ، کہا آیت سونے نہیں دیتی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. کیا بنے گا موت کے بعد؟ ہر ایک کو اس جہنم کے پاس آنا ہے. یؤتا بجہنم ولها سبعون الف زمام. صحیح مسلم کی روایت ہے جہنم گھوڑے کی شکل میں ہوگی اور اس کو لایا جائے گا 70,000 لگامیں ہوگی. مع کل الف مع کل زمام 70,000 ملک. 70,000 فرشتے ایک ایک لگام کو کھینچنے والے ہوں گے. 70,000 کو 70,000 میں ملٹی پلائی کر کے دیکھیں 4,90,000,000,000 فرشتے جس جہنم کو لے کے آئیں گے. انسان جب اس کے سامنے آئے گا کیا بنے گا؟ کہاں مجھے نیند نہیں آتی میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. میرے بھائیو آج ہمیں موت بھول چکی ہے. آج ہمیں قبر کی وہ خوفناک حالت بھول چکی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص لوہار ہے, لوہے کو آگ میں ڈالتا ہے اور لوہے کو تپتے ہوئے لوہے کو جو سرخ ہو چکا ہے باہر نکالا. فجعل ينظر ويبكي. اس لوہے کو دیکھ کے عبداللہ ابن مسعود رونے لگ جاتے. کہتے ہیں لوہے کی حالت اس آگ نے یہ کر دی ہے. جو قیامت کے دن آگ ہوگی وہ انسانوں کی کیا حالت کرے گی؟ اور یہ آگ بھی جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر دنیا کی آگ 2,000 ڈگری سینٹی گریڈ اس کی تپش ہو تو قیامت کے دن جو آگ ہوگی 1,36,000 ڈگری سینٹی گریڈ اس کی تپش اور بھاپ ہوگی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور ربیع بن حسین رحمہ اللہ رحمت واسعہ, یہ اللہ کا نیک بندہ ایک دن تنور سے نکلتی آگ کو دیکھ بیٹھا. جب دیکھتا ہے فصعک حسین فصعک ربیع بن حسین, وہاں دیکھتے ہی غشی تاری ہوگی اور گر گئے. زہر تک بے ہوش رہے. ہوش میں آئے تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ تنور سے آگ نکل رہی تھی, قبر میں کیا بنے گا؟ کیا بنے گا حشر کے دن؟ میں ان لوگوں کی باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میرے بھائیوں جن کو موت کا خوف تھا, جنہوں نے دنیا کی لذتوں کو اس لیے چھوڑ دیا کہ اگلی انلیمیٹڈ لذتیں حاصل ہو جائیں. یزید بن ہارون جس کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں, سحری کو رو رو کے راوی کہتے ہیں میں گیا تو ایک آنکھ سے دیکھنا بند ہو گیا. دوبارہ جب ملاقات ہوئی تو نبی نے ہو چکے تھے. میں نے پوچھا ما فعلت العینان الجمیلتان, یہ خوبصورت آنکھیں ان کو کیا ہوا؟ جواب دیتے ہیں ذہب بہما بکاء الاسحار. سحری کے وقت رو رو کے آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں کہ اللہ قبر کے عذاب سے بچانا اور آخرت کی سختیوں سے بچانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ قبر یہ پہلی منزل ہے, جس کے لیے یہ آسان ہو گئی باقی گھاٹیاں بھی آسان ہو جائیں گی. اور باقی گھاٹیاں کیسی ہیں؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کی روشنی میں زدناهم عذابا فوق العذاب. جہنمیوں پہ نافرمانوں پہ آگ کو چھوڑا جائے گا, اللہ فرمائیں گے زید و عقارب, ان پہ بچھو چھوڑ دو. اور اس روایت کو پڑھ کے انسان ورطۂ حیرت میں چلا جاتا ہے, کتنے کتنے بڑے بچھو اور سانپ ہیں. زید و اقارب انیابها کالنخل الطوال, ان بچھوؤں کے دانت اتنے بڑے ہیں ڈنگ لگانے والے جس طرح کھجور کا تنا ہوتا ہے، ان کا اپنا حجم کتنا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان دلوا من غساق یغراق فی الدنیا لانتنا اہل الدنیا، اور قیامت کے دن جو قبر کے بعد سختیاں آنے والی ہیں، ان سختیوں میں سے فرمایا اگر ایک ڈول جو غسلین اور غساق جہنمیوں کو پلایا جائے گا، ایک ڈول اگر دنیا میں انڈیل دیا جائے تو دنیا کے اندر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے، سب کی سب فنا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتانی ملکان، میرے پاس دو فرشتے آئے، فاخذ بیدی، دونوں نے میرے ہاتھوں کو پکڑا، فاخرجانی الى الارض المقدسہ، اور ایک مقدس جگہ پہ لے گئے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں، فرمایا میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا شخص کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، فیسلب رأسہ، اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے اور کچل کے رکھ دیتا ہے، فیتدحدہ الحجر ہاہنا، پتھر لڑک تو وہ آگے چلا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، فرمایا یہ وہ شخص ہے، الذی یأخذ القرآن فیرفضہ وینام عن الصلاة المکتوبة، جس کو موت کا خوف نہیں ہوتا، نماز ہو رہی ہوتی ہے اور وہ سویا ہوتا ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کو تو پڑھا لیکن حالت یہ ہے کہ فرض نماز ہو رہی ہے اور یہ اپنے آرام میں مہو مگن ہے، اس کو اتنا ہی پتا ہے کہ کمائی کرنی ہے، اس کو اتنا ہی پتا ہے کہ مال کو جمع کرنا ہے، یہ مال کو جمع کرتے کرتے ہی اس وقت کو پہنچ جائے گا جب مال اس کے کام نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے جواب دیا، فَيُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ قبر میں اس کو عذاب مل رہا ہے، جب تک قیامت نہیں قائم ہو جاتی اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا۔ پھر دیکھا ایک ایسے شخص کو کہ فرشتہ کھڑا ہے، لوہے کی سلاخ اس کے ہاتھ میں، فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَا وَأَنفَهُ إِلَى قَفَا وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَا، باچھوں میں ڈالتا ہے اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، ناک میں ڈالتا ہے چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، اور آنکھوں میں ڈالتا ہے چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے بدبخت؟ جواب ملا، یہ وہ شخص ہے، الَّذِي يَكْذِبُ الْكَذِبَ فَتَحْمَلُ عَنْهُ فِي الْآفَاقِ، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں زندگی گزارتا ہے اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے، موت سے نہیں ڈرتا، ایسا جھوٹ بولتا ہے جو پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، یہ قبر کی ہولناکیاں، اس سے ہر وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اس قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے آپ کے سامنے میں پیش کیے دیتا ہوں۔ سب سے آسان طریقہ، یہ قرآن بڑی نعمت ہے، ان سورۃ من القرآن ما هي الا 30 آية، قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، سورۃ الملک اس کا نام ہے، جو اس کو پڑھ لیتا ہے، هي المانعۃ من عذاب القبر، یہ عذاب قبر سے محفوظ کروا دیتی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفعت لصاحبها، وفی روایت خاصمت عن صاحبها حتى غفر له، وفي رواية ثالثة حتى أدخلته الجنة، جو رات کو سوتے وقت سورۃ الملک پڑھ کے سوتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، قبر کے عذاب سے بھی یہ بچائے گی اور حشر میں بھی سفارش کرے گی، سفارش ہی نہیں کرے گی جب تک جنت میں داخل نہیں کروا دے گی، سفارش چھوڑے گی نہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ بھائیوں سے ایک چھوٹا سا

اللہ رب العزت اس کو آگ کے عذاب سے اور عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لِمِثْلِ هَذَا فَعِدُّوا، موت کو بھی یاد کرو اور اس قبر کی تیاری کر لو۔ اے سرسبز و شاداب دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والوں، اے شیری اور میٹھی دنیا کے ناز و نعم میں منہمک رہنے والوں، اے وہ لوگوں جو رنگین اور دل فریب دنیا کے سراب میں جذب رہنے والے ہیں، اے حسین و جمیل دنیا کے حسن و جمال میں کھونے والوں، اے دار البقا کو چھوڑ کر دار الفنا میں دل لگانے والوں، ان قریب ہم سب نے ایک ایسی کٹھن گھاٹی میں اترنا ہے، موت کی گھاٹی سے گزر کر ایک طویل وادی پر خطر کا سفر اختیار کرنا ہے۔ اس وادی پر خطر میں سیارات جیسی تاریکی ہوگی میرے بھائیوں، نہ وہاں سورج کی کرنیں ہوں گی، نہ چاند کی چاندنی ہوگی، نہ ستاروں کی چمک ہوگی، نہ کمکموں کا نور ہوگا، نہ چراغوں کی روشنی ہوگی، نہ کسی جگنوں کی ٹمٹماہٹ نظر آئے گی۔ اس وادی پر خطر میں دشت ویراں جیسی تنہائی ہوگی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، نہ ماں باپ ہوں گے، نہ بیوی بچے ہوں گے، اور میرے بھائیوں نہ کوئی غم خار ہوگا، نہ غم غسار ہوگا، اور نہ ہی وہاں کوئی پیر و مرشد ہوگا جو ہاتھ تھامنے کا وعدہ تو کرتے ہیں لیکن نبھا نہیں سکتے، نہ کوئی حاجت روا اور مشکل کشا ہوگا، اور نہ کوئی محافظ اور باڈی گارڈ ہوگا کہ جو دنیا میں کہتے ہیں سو جاؤ ہم حفاظت کرنے والے ہیں، نہ کوئی پارلیمنٹ کا لیڈر ہوگا کہ شاید سفارش سے ہی چھوٹ جائے، نہ صدارتوں اور وزارتوں کے بلند و بالا ایوانوں کا روب ہوگا، اور نہ ہی وہاں کسی کا دبدبا چل سکے گا، نہ سینٹ اور اسمبلیوں کی ٹھاٹ باٹ ہوگی میرے بھائی، وہاں عدالتوں کے کٹہروں کا تنتنا تو نہیں ہوگا، پولیس کے عہدوں اور تمغوں کا فخر و غرور بھی کسی کا ہوگا تو ایک منٹ میں اتر جائے گا، فوج کے اعزازات اور اسٹار کے جاہ و جلال تو نہیں ہوگا، اعلی سرکاری منصب کا کر و فر بھی نہیں ہوگا، وسیع و عریض کی جگیریں اور خدائی نہیں ہوگی، قبضہ گروپوں کے لمبے ہاتھ وہاں کام نہیں آئیں گے، کرائے کے قاتلوں کی دہشت گردی کی وجہ سے ڈرنے والے ہیں لوگ لیکن قبر میں جاتے ہی ان کا سارا خوف ختم ہو جائے گا، سفارش کے لیے کوئی شخص نہیں آئے گا، رشوت کے لیے وہاں مال بھی نہیں ہوگا۔ اس وادی پر خطر میں موذی درندے ہیں، وہاں دہشت گردی ہوگی تو کس بات کی؟ اس عذاب کی ہوگی میرے بھائیوں۔ دنیا کی دہشت گردی سے ڈرنے والے تو ڈرتے ہیں لیکن قبر کے عذاب سے نہیں ڈرتے، مٹی کا گھروندا ہوگا، مٹی کا فرش ہوگا، مٹی کا بستر ہوگا، گھٹن ہوگی، اگر عمل صالح نہ ہوا تو کیڑے مکوڑے ہوں گے، زہریلے سانپ اور بچھو ہوں گے، اندھے اور بہرے فرشتے گرز تھامے کھڑے ہوں گے، نہ جائے فرار ہوگی، نہ جائے قرار ہوگی۔ اے لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہو، بشیر و نذیر نے تو بشارتیں بھی دی ہیں، نذیر نے تو ڈرایا بھی ہے اور کہا تھا، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع من، لوگوں میں نے قبر سے زیادہ سخت گھبراہٹ والی جگہ نہیں دیکھی۔ اے ہوش و گوش رکھنے والوں، دل و دماغ رکھنے والوں، اس تنہائی اور تاریکی اور وحشت کی وادی پر خطر میں قدم رکھنے والوں سنو، بے بسی اور بے کسی کے اس عالم میں، اس سفر میں اگر تم سکون چاہتے ہو، نماز کی پابندی کر لو، اپنی توحید کو خالص کر لو، زکوٰۃ کی ادائیگی کو خوشی کے ساتھ کرو، حج عمرہ اور تلاوت قرآن اور اذکار کی پابندی، صدقہ و خیرات میں دل لگانا، نوافل میں دل لگانا، اطاعت والدین، صلہ رحمی، یتیموں اور بیواؤں سے حسن سلوک، عدل و انصاف اور عمل بالمعروف، ہی ایسی وہ صفات ہیں جن کو اختیار کرنے سے یہی زیادہ سفر ہوں گے، نہ پھر خوف ہے نہ پھر ڈر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں، الا ان اولیاء لا خوف علی بزرگ محترم بھائیو، آج کس مجلس کا میں یہ پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں، اللہ آپ سب کو عزتوں سے نوازے، یہ دنیا دھوکا ہے، میں اور آپ سمجھ لیں تو ہماری بہتری، اگر ہم بھول گئے تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ آج ہم دنیا کے گھروں کو بنانے کے لیے کتنا کھپتے ہیں۔ کہنے والے نے سچ کہا، یا بنی الدار المعدلها ماذا عملت لدارك الاخرى وممهد الفرش الوسيرة لا تغفل عن فراش الرقدة الكبرى۔ اے دنیا میں کوٹھیاں اور محلات بنانے والو، کبھی تم نے سوچا کہ ہم نے آخرت میں محلات کیسے بنائے؟ دنیا میں کارپٹ بچھانے والو، کبھی سوچا کہ قبر میں بھی کوئی بستر کا بندوبست کیا ہے کہ نہیں؟ یا من بدنیا اشتغل وقد غرك طول الامل الموت یاتی بوتة والقبر صندوق العمل۔ اے وہ شخص جس کو دنیا کی رنگینیوں نے اس طرح دین سے دور کر رکھا ہے، یا من بدنیا اشتغل، جو دنیا میں ہی مشغول ہو کے رہ گیا ہے، وقد غرك طول الامل، لمبی امیدوں نے تجھے گمراہ کر رکھا ہے، دھوکہ دے رکھا ہے۔ تمہیں پتا ہے الموت یاتی بغتۃ والقبر صندوق العمل، موت اچانک آتی ہے اور جو عمل کا صندوق تیرے پاس ہے، جتنے عمل کر لو گے اتنی ہی آسانیاں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریف فرمایا، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، صرف تین عمل باقی بچتے ہیں، من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، ایک صدقہ جاریہ باقی رہتا ہے، ایک وہ علم جو اس نے سیکھا اور آگے سکھا دیا، اس کے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ میرے بھائیو، جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت یہ تو رو رہا ہوتا ہے، رشتہ دار مسکرا رہے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے اللہ نے مجھے بیٹا دیا، کوئی کہتا ہے میں آج انکل بن گیا ہوں۔ کہنے والا کتنی خوبصورت بات کہتا ہے، وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيَا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا فَاحْرِصْ عَلَى عَمَلٍ تَكُونُ بِفِعْلِهِ فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا۔ اے آدم کے بیٹے، جب تم پیدا ہوئے تم تو رو رہے تھے اور تیرے رشتہ دار مسکرا رہے تھے، زندگی ایسی خوبصورت بنا لے، جب تم اس دنیا کو چھوڑنے لگو اللہ تم پہ راضی ہو، تم اللہ پہ راضی ہو، تمہاری زبان پہ کلمہ ہو، تم مسکرا کر اس دنیا کو چھوڑ رہے ہو اور دنیا تمہاری نیکیوں کو یاد کر کر کے روتی نظر آئے۔ یہ نہ ہو کہ گناہ میں اپنی زندگی لگا دے اور پھر خواب بھی دیکھے کہ جنت ہی ملے گی، کوئی بات نہیں، زندگی کی عیش تو کر لے، بابر بے عیش کوش عالم دوبارہ نیست، یہ تو عیش کرنے کی بات ہے، زندگی کون سی دوبارہ ملنی ہے، یہ جاہلوں کی بات ہے، یہ قبر کو بھلانے والی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی تربیت نہیں دی۔ میرے بھائیوں، کہنے والا صحیح کہتا ہے، تصل الذنوب الى الذنوب وترتجي درج الجنان وفوز نيل العابد انسيت ربك حين اخرج ادم منها الى الدنيا بذنب واحد۔ اے آدم کے بیٹے، گناہوں پہ گناہ بھی کرتے جاتے ہو اور خواب بھی جنت کے دیکھتے ہو، تمہیں پتا ہے اس جنت میں ہی تمہارے جد امجد آدم تھے، ان سے ایک بھول ہوئی تو اس جنت سے اللہ نے زمین میں اتار دیا، آج اس زمین پہ بیٹھے بیٹھے اس جنت کی خواہش اور سینکڑوں گناہ بھی کرتے ہو، آؤ مل کے توبہ کر لیں، اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔